اما بعد، یہ جمع ہونا اجتماعی عمل ہے، اجتماعی عمل جو ہے ہوتا ہے کہ آدمی انفرادی اعمال پر جم جائے، انفرادی عمل، اجتماعی اعمال انفرادی اعمال کو زندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے اجتماعی اعمال میں بیٹھ کر بات سن لی، ذکر کر لیا، پھر گیا، آدمی اپنی مرضی پر ہو گیا، کچھ بھی نہ کیا، تو وہ اس کو آب نورت کا ثواب تو ہوا، فائدہ اس کو نہیں ہوا ہے. کیونکہ مجالس منعقد اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس کے نظریے میں انفرادی اعمال زندہ ہو جائیں، کہ آدمی اپنے جگہ پر اپنے اعمال کا پابند ہو جائے، انفرادی اعمال پابند ہو کر پوری کوشش کرنے لگے. کیونکہ اجتماعی اعمال کی کتنے زیادہ برکات کیوں نہ ہوں، آدمی کا حال بدلنا، آدمی کا اللہ کا تعلق پیدا ہونا اور آدمی کا پکا ہونا، یہ انفرادی اعمال سے ہوتا ہے، یہ اجتماعی اعمال سے نہیں ہوتا. آپ لوگ انفرادی اعمال کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، رد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ذرا یاد رکھیں نا، یہ اجتماعی اعمال جو ہیں یہ انفرادی اعمال کو زندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کو جو قرب اور ترقی ملتی، قرب ہوتا ہے اور ترقی ملتی ہے، یہ انفرادی اعمال پر جمنے سے ملتی ہے. کہ آیا یہ ذکر اذکار، یہ نوافل، یہ چیزیں، ان کی پابندی اپنی انفرادی زندگی میں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ہاں جی، اب جماعت کی نماز جو ہے تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. کوئی آدمی ساری وہ اس میں فضائل نماز میں شیخ نے واقعہ لکھا ہے نا، ایک آدمی کا لکھا ہے کہ صبح کی نماز میں نہیں تھے، سلیمان بن حسمہ صبح کی نماز، رحمۃ اللہ علیہ، صبح کی نماز میں نہیں تھے، تابعی تھے، تو گئے ان کے گھر پر، ان کی والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ساری رات نوافل میں مشغول رہا، صبح کے وقت آنکھ لگ گئی، اس کی نیند آ گئی، تو جماعت کی نماز کو نہیں پہنچ سکا. صاحب نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز میں شامل ہوں جماعت میں، یہ مجھے آدھی رات کا کہا کہ ساری رات صبح کی نماز میں شریک ہوں، ہاں کہ میں صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے ساری رات کے نوافل سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور واقعی ایک آدمی تو تہجد کا پابند ہے، لیکن عشاء فجر کی جماعت میں نہیں جاتا بغیر عذر کے، تو یہ جو ہے تو یہ اس کے برابر نہیں ہے جو فجر اور فجر، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ رہا ہے. کیونکہ جماعت کی سنت موقعہ جو قریب واجب ہے، یہ تہجد سے افضل ہے. جو آدمی گھر سے وضو کر کے جماعت کی نماز کے لیے جاتا ہے، یہ ایسا ہے گویا کہ احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہے. یہ مسجدوں کے استنجا خانے، وضو خانے تو ضرورت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور اصل یہ ہے کہ آدمی وضو گھر سے کر کے آیا کرے، کہ گھر کے وضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے جماعت کی نماز کے لیے جاتا ہے، یہ ایسا ہے کہ گویا احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے. تو اعمال دو قسم کے، ایک تابدی اعمال ہیں اور ایک جو ہے ضرورت کے اعمال ہیں. تابدی اعمال تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، مراقبہ، اعتکاف، یہ چیزیں تابدی اعمال ہیں، عبادت براہ راست اس کو مختلف موقع پر میں بیان کرتا رہتا ہوں. اور ضرورت کے اعمال جو ہیں تو وہ کمائی، دکان، ملازمت وغیرہ، یہ ضرورت کے اعمال ہیں. ہاں جی، اور باقاعدہ مسئلہ ہے فقہی کہ کوئی آدمی تعبدی اعمال کے لیے دنیا کے اعمال کو مکمل چھوڑ دے، تو عقل اس کا اتنا پکا ہو کہ کسی سے سوال نہ کرے، کسی کے طرف تماس کرنے لگے، اور اس کے ذمہ بال بچوں کا نام رفقانہ کھوڑنا ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ سارا وقت عبدی اعمال کو دے دے. ہاں بال بچوں کا دان نفقہ ان کا کھانا پینا ذمہ ہے, پھر نہیں کر سکتا, اپنی ذات سے کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے تو ضرور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے کی نیت سے, اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے اور اس شعبے میں لوگوں کی خدمت کرے. زمیندارے کے شعبے میں تو اس سے چل رہا ہو کہ اس میں میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, جی ملازمت پر ہے تو اس نیت سے چل رہا ہو کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, ہاں جی لوگوں کی خدمت کی نیت سے کرے تو یہ عبادت بالواسطہ ہو جاتی ہے, انڈائریکٹ عبادت ہو جاتی ہے. یہ عبادت بالواسطہ ہو جاتی ہے کہ عبادت ہوئی لیکن نیت اور ترتیب کی بنیاد پر, اللہ کی رضا کی نیت ہوئی, خدمت خلق کی نیت ہوئی اور اس شعبے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا. ہمارا ایک بھانجا تھا, وہ لوگ کراچی میں آباد ہیں, تو سعودی عرب سے ملازمت کر کے آیا تو اس نے کہا میں آپ کوئی کاروبار کر لوں, تو میں نے کہا آپ سب سے افضل کاروبار کپڑے کی دکان کا کھا گیا ہے. تو اس نے کہا میں بیٹھ کر لوگوں کی خوش آمدہ نہیں کر سکتا کہ ارے سلام کروں یہ کروں. میں نے کہا برخوردار وہ آدمی کو سلام کرنا, آدمی کو اعزاز سے بٹھانا, اس کو کوئی ٹھنڈا پانی پلانا, یہ تو اس کا اسلامی حق ہے, اس کو تو اسباب کو حاصل کرنے کی نیت سے کرنا ہوتا ہے. یہ مسلمان بھائی آیا اس سے اچھی بات کہنا, سلام سلام کا جواب اعزاز کے ساتھ بٹھانا, اس کو پانی پلانا, یہ تو اس کا اسلامی حق ہے. اب اگر میرے روزی اللہ پاک نے اس کے جیب میں لکھی ہوئی ہوئی تو ہو جائے گی, نہ ہوئی تو اللہ کی طرف سے. تو یہ کرنے کی چیز ہے, باقی یہ روزی تو اللہ نے مقرر کی, دیکھو کوئی آدمی نہیں مرتا جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے. فتق اللہ, اللہ سے ڈرو واجب بنو پھر طلب, اور روزی کے طلب کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو, اپنے آپ کو بے عزت نہ کرو, اپنے آپ کو جو ہے تو پریشان نہ کرو, اپنے آپ کو بہت مشقت تھکاوٹ میں نہ مبتلا کرو. ہاں جی اور کیوں کہ روزی قسمت کی تو آپ کے پیچھے دوڑتی بھی آ رہی ہے. اچھے اسباب, جائز اسباب, سہولت والے اسباب اختیار کرو, ہاں جی اور اللہ سے مانگو. وہ رسالے میں وہ لبنان کے غار والے بزرگ کا واقعہ لکھوایا تھا نا, کس کس نے پڑھا جی؟ اچھا باقی ساتھ آپ کے پاس رسالہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ نہیں پڑھا واقعہ, بس کے رسالہ آتا ہے, کیا کریں پڑھا ہوتا ہے گھر میں, بس کاغذوں کا ڈھیر لگا لیتے ہیں, اوپر نیچے جمع کر کے ڈھیر ہو جائے گا, پھر گھر والے کہیں گے کیا کریں ان کو, پھر مسئلہ پوچھیں گے کوئی, خبر زیادہ محتاط ہو کہے گا دریا کے پانی میں بہا دو کہ سمندر میں جائے, ورنہ کہہ جائے گا کہ جلا کر راکھ کسی پاک جگہ پر ڈال دو. آج بس یہ ہو تو بڑا عجیب واقعہ تھا. دوسرا واقعہ اس مہینے لکھنے کا وہ یاد آیا ہے کہ اس کو بتائیں گے, کہ ورنہ کتاب میں اس کو دی ہوئی تھی کہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک آدمی ساتھ ہو گیا, ساتھ ہو گیا تو ان کا تو صبر کھانا پینا وغیرہ کا کوئی خاص غم نہیں ہوتا تھا. تو چلے چلے چلے چلے ایک مسجد میں جا کر پہنچے, تو ساتھی نے دل میں اس سے کیا کہ اللہ پاک کوئی کھانے پینے کا پوچھ گچھ نہیں ہے, کیا کریں جی؟ تو اس نے آخر انہوں نے کہا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ کہ جی ہاں مجھے بھوک لگی ہے. انہوں نے ایک پرچہ لکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان عمل تو ہمارے ذمہ آپ نے لگایا اور روزی آپ نے اپنے ذمہ لی ہے, ہمارا بندوبست فرما. کاغذ اس کو دیا, لکھا وہ کہا کہ جب باہر نکلو مسجد سے جو آدمی سب سے پہلے سامنے آ جائے اس کو دے دینا. سامنے سے آدمی آ گیا تو اس کو دیا, اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی, سونے کا سکہ ہوتا اشرفی نے لے کر, یہ آ گیا آدمی بڑا خوش ہے. تو ان کو بتایا کہ میں نکلا باہر, ایک آدمی خچر پر سوار آ رہا تھا, اس کو میں نے خط دیا, اس نے اشرفیوں کی تھیلی دے دی. انہوں نے فرمایا بس یہیں پر رکھو, اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, تھوڑا تھوڑی دیر انتظار کرو. انتظار کیا تو وہ آدمی آ گیا, پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں عیسائی ہوں. اس کو بٹھایا, اس سے بات کی, بس آدمی مسلمان ہو گیا. مسلمان کو تو کہا کہ اصل میں اس کا انتظار تھا کہ جو اصلی فائدہ ہم سے ہے وہ اس کو ملے, جی تو اس سے فائدہ تو ہمیں مل گیا, یہ فائدہ ہمیں ہم سے اس کو ملے جی. تو مضمون کہاں سے شروع کیا تھا؟ اسالے میں وہ واقعہ لکھا ہے نا جی, شروع کہاں سے کیا تھا؟ شروع میں تابدی اعمال. ہاں تابدی اعمال, کہ تابدی اعمال کے لیے ترک دنیا جائز ہے. اور اللہ کا قرب جو ہے وہ ہوتا ہے تابدی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ براہ راست ہے نا, یہ عبادت براہ راست ہے. اور جو عبادت بالواسطہ ہے وہ پھر دوسرے نمبر پر, اس کو اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو عبادت بنے گی. پھر بھی جو ہے اس کا حساب کتاب ہے کہ دنیا کے کام اس کے حلال کا حساب ہے اور اس کے حرام کا عذاب ہے. تو حلال کا اگر عذاب نہ ہو تو حساب بھی بذات خود ایک پوری ٹینشن والی اور مصیبت والی چیز ہے کہ اس حساب میں کھڑا ہونا بھی پورا. آئے شریفہ ہے کہ وہ دن جس دن ہو جائیں گے, جو ہم یوم ولدانو شیبہ کسی آئے تھے, ہاں یہ آئے تھے, وہ شروع کیسے ہے؟ یوم یقول الولدانو شیبہ نے یوم یقول الولدانو شیبہ نے سما منفطر بھی آج, کہ وہ دن جس دن جو ہے تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے, بچے اس دن بوڑھے ہو جائیں گے, تو وہ حساب کا ٹینشن ہوگا جی, کہ بچہ جو ہے تو اس پر اتنی دہشت خوف اور ایسے حالات آئیں گے کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا. تھوڑی دیر میدان حشر میں کھڑا ہونے سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا. ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو جا کر 21ویں صدی میں پتہ چلا کہ سٹریس از آلسو بیسز آف آل دی ڈیزیزز. ہاں جی کہتے ہیں آج کل کہتے ہیں جی کہ سٹریس از بیسز آف آل دی ڈیزیزز, کہ ساری بیماریوں کی جو ہے تو وہ بنیاد بنتا ہے سٹریس. یہ کون آدمی پریشان کر رہا ہے, دیکھ لیں سٹریس از بیسز آف آل دی ڈیزیزز کا کر لیا میں نے نا, ختم ہو گیا. اچھا جی, تو اجتماعی اعمال کے بعد انفرادی اعمال کی آدمی کو عادت پڑے کہ یہ پابند ہو جائے اپنی جگہ پر. آج اذکار کا پابند ہو, نوافل کا پابند ہو, نظروں کی حفاظت کا پابند ہو, ہاں جی, اور اچھے طریقے سے بات کرنے کا پابند ہو, خوش اخلاقی کا پابند ہو, ہاں جی, تو تب جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا کہ جب آدمی اپنی ذات سے انفرادی طور پر ان باتوں کی پابندی کرے گا. اور بیر تو ہم سے ہو رہا, اور رات کو جو ہے تو 3 گھنٹہ جاگتا رہا تھا, جس کی نماز پڑھی, صبح ایسا چڑچڑا ہے کہ ناشتے پر آ کر بیوی کی پٹائی, یعنی اور توڑیوں سے پیالیاں, تو اس کو تہجد, تہجد نہ پڑھنا اس کے لیے عبادت تھا. کتنا چڑچڑا بنا اس سے, ہاں جی, اور اتنا چڑچڑا بنا کہ اس نے ایک نفل کو کی وجہ سے کتنے فرائض کو ضائع کر دیا, کتنے فرائض کو ضائع کر کے مشکلات پیدا کر دی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.